रात प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी ये मांस सूख जाए, धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। इठलाती हवा नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। प्यारा प्यारा क्यों आग से लगा के, गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। जो हमको याद करे एक हल्की सी मुस्कान से, जो सपनों का जहाबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों सोने भी नहीं देता मौसम का।